Ashar-sharga buni qilolmaslik. Solih alayhissalom aytdi, agar shu sizlar aytayotgan narsani keltirsam, iymon keltirasizlarmi dedi. Ular qaytishdi. Ular shunday xotirjamki bu narsani nima qilar edi? Alloh azza va jallaga nima degan gap bu? Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, bir narsani xolasa bo'ldi deb bo'ladi. Bizi Rabbimiz qanaqa qudratli ekanligini bilsak ekan, Rabbimizning kimligini yaxshi tanisakchi, hayotimiz shirin bo'lib qoladi. Biz tikka turibman, sizlar turibsizlar. O suyanib o'tirgani beri qolmayapti. Chunki suyanchilar bor ularda. Suyanmagani beri qolyapti. Biz hayotda Allohga suyanishni bilmaganligimizdan berimiz qolib ketyapti. Birodarlar. Chunki bizning suyanchimiz yo'q. Biz o'zimizning harakatimizga, aqlimizga, pulimizga, tanish bilishimizga suyanganligimiz uchun belimiz qolib ketyapti. Har qancha ko'paytirsak ham bo'lmayapti xotirjamlik. Agar odam suyanchig'i bo'ladigan bo'lsa, beli tolmaydi, shunday emasmi? Bu qavmlar solihning Robbisi kimligini tanishmasdi dedi. Biz Robbimizga suyanib yashashni o'rganib olgan kunimiz hayotimiz zo'r bo'ladi inshaalloh. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül kısa, bu adam bir kısa bu Allah'ın zimmesine dedi. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah tevekkül kılabiliyanlardı, Allah'a suyanabiliyanlardı, yaş görebiliyordu. Tevekkül değil mi? Tevekkül, oktibarı, gam kımaslık ki. Tevekkül değil mi? Dengizli torbiyarı oldu Allah'a. Şimdi balık kendisi gibi gam kımaslık ki tevekkül. Netice hakkında gam kımaslık. Tordu yerine geliyor cevabıya. Bala bada bilgen cevabıya bu arada kurudan çeken sabahtı koyup durun netice hakkıdan makamıydı. Ramkını şu tavakkül bu arada acaba. Bizde var mı şu tavakkül? İnsul, asma, çünkü okuyken asap kesabileri bu muydu Müslüman? Yok Müslüman'ın bunu bu işleri. Çünkü netice hakkıda ram kısa zaman Allah atken bu arada. Netice hakkıda ram kısa zaman Allah atken bu arada. Çünkü nefes mi? Solih alayhissalom kim edi? U mutavakkilinlardan, Allohga suyanganlardan edi. Shular edi. Shularni so'ragan narsalar. Shu narsani ki, ya'ni Robbisini tanitdi kimligini. Biz ham tanimiz Robbimizni. Allohni tanishlik nima bilan bo'ladi? Ilm bilan bo'ladi. Ilm o'qishlik bilan bo'ladi. Robbingizni qancha tanirsiz, shuncha yorliqqa, shuncha silliqqa yaqin bo'layotgan bo'lasiz. Robbingizni qancha tanirsiz, shuncha qalbingizdagi g'amlar Alloh taolaga uzoq bo'lar qo'li bilan. Solih alayhissalom ana shu tavakkul qiladiganlardan edi. Odamlarni to'playlar dedi. Odamlar to'planishdi. Solih alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Yer qimirladi. Tosh yorildi. Ichidan insoniyat tarixida eng katta tuya, juni qizil, juni uzun, qornida o'nolik boyasi bilan tuya chiqib keldi. E'tibor beraylik. Otasiz, onasiz quruq o'z emas, qonida bolasi bilan. Alloh azza va jalla qodirmi? Subhanalloh robbil alamin. Alloh haqqanda aytgan fot. Insonga otasi xudo, otasi ziyorati deb Allohga o'rniga duo qilayotgan mushriklar Iso alayhissalom yarashini bir katta narsa deb bilsa, tuyaga qarab qo'yishsin. Insonning haqqali onasi bor edi. Tuyaning otasi ham onasi ham yo'q edi. Yana homilador bo'lib chiqmadimi? İsa'da Kudu'a doğru verirken müşriler Adem Aleyhisselam'da karasan. Atası ile orası ile yokudu. Lordan donar mı? Allah kaldırmaz mı? Atasız, anasız, kanlı doğan Ali Barası bile enkette kızıl rengdeki cürü uzuntuya çıkıp geldi. İman kettir değil miydi zaten? İlahi asla, şu tekenden kendim iman kettirse kere, yok radarlar. İman Allah dağlardı, bandası gibi bir adına enkette nimet iken ki, yakşı görgen gibi bir adına fakat. Tüya çıktı. Endi şartı Solih aleyhisselam koyuştu başladı. Estağfirullah. Hâdiki nâkatullâhi lekum âya fezerûhâ te'akul fi ardillâhi ve letemassûhâ bisû feyâkudakum azâbun alîm. Bu Allah'ın tüyası. Tek koyular. Allah'ın yerine yürsün yesin. Yamanlığına koyuları tekizmeyler. Sıraki alamni azab etedi. Yani mo'jiza ular aytgan sifatga mos bo'ldi. Bu mo'jiza shunaqa mo'jiza bo'ldiki, Musa alayhissalomni mo'jizasidan bo'lmadi. Musa alayhissalom pastani tashladi, ilohning hammasini yeb tashladi, sehrini va tugadi. O'sha yerda turganlar ko'rdi, 5 minutda 10 minutda tugadi. Unaqa mo'jiza bo'lmadi bu. Korkuğunu da tıktı, ahtakını çıkardı. Tüyadı, buna kapanadı bu. Bu mucize olabilen bir neçe ay yaşadı. Eğer sihirlerimizi gözümüzü derse, sihir baktınca bulalım. Şunu yarasın mı? 4 saat bulalım, 2 saat bulalım, tüyadı bu sihir. Sihir, bu közlü bağlaşırız. Bu sihir nasıl? Yani hatar etmem. İmanlı Allah yaşlı organını verir. Ve şükür kılışını talak kıladı. Şükür kılması Allah korku koyadı. Biz özümüzden çekmeyelim. İmanlı en asası cayı can çıkıyken payette bilinirdi. Amalya ne masihara geçen adı? Hatı masihara. Kala hâdihi nâkatun lehâ şirbu ve lekum şirbu yevmin ma'lum ve letemessûha bisû'in feyâhuzdakum azâbun azîm. Bu Allah tutuyası evde suda bir gün uyuyacağı bir gün sular içesiler. Enemedi şu gözleri. Sonra şu oldu mu? İnsanlı babası teleden, telenle gayri. Senden sonra oldu mu? 3 gün içine, 1 gün su içine, 1 gün su bu içine. Bu maskara bu yani. Allah falan olardı. Cezal adı bana şuna ise falan. Su. Şuna kadar içerdi ki tumşuğunu tıkıttırdı havuzda. 1 gün keç keçe su içerdi diyor. 1 gün sağlık kalmak için namaz kıyken de suda içişe aradı. Ötler gün yaptı vardı. Ötler gün kere taş dağıdı yapıp şu keç keçe su içerdi. Ve su içtirgen payette sağ içerdi o sağlık üstünü tüyanı. Ve sütü bütün kışlakta yeterdi. Bu gözlerine tadına görüşten de babasını. Lakin iman getirişti mi? Yani kadar o kadar ayet edip çeşenin namunasından. İmanda Allah yakış görgeni gelirdi. Nurta bir sen körsedin, eğer Allah kalbini açın izleyen olsa iki bulur. Olana iki tane adamlar bir koyduk da bana bakmak koymam denir. Tıpkı tesefen atıyor, koyduramam bu Allah'ı. Biz burada bir Allah'ı böyle çakırışlıydan bulurum, burada nasihat kılışlıydan bulurum. Bu kalpte ilgesini yakalaştırır. Parvatlı, maşallahını kabul etmiş yaptın. Ve şuna hidayette beni sevap edin. Allahümme ihdina vahdi bina ve cehenne sevaman liman ihtede. Parvatlı bizi hidayet kıl. Ve biz bilemem hidayet kıl adamlardı. Adamlardı hidayetiyle bizi sevap edin. Dua o. O siz hiç kaçan oğlunuzu, kızınızı ya ki hatınızı bir Müslüman buluşurken vacib koyar mısınız? Eğer Allah kalbini bakılırsa, yumuşatmazsa. Kim diye öyle bir zaten? Hani Bağlısı'yla valla namaz okudu işten bundan kim yıkılaştırıyor ki? Yani Rabbisi tanesiz, bilhassa kadar kılmamın akılışı Rabbisi bilen. İnna mursilun nâfati fitneten lakum fattakibkum vastabir. Elbette biz onları gel, tüyene fitne kılıp beyanız, küzak durun, sabır kıyın da Allah'ta Allah. Yani bir nimet, bir mucize, bir kavmge nimet bulurken şey mümkün eken, fitne bak gelişe mümkün eken. Allah buradan dedi dünyada verirken, nimet kılıp verirken. O fitneyen buluşu mümkün eken. İnne minne Allah kum azvadukum adun ve lakum. Muhalli dünyaylarda, hatun bala çakalı ellerde sadece düşman var, kuşlar boylar dedi. Kanaka düşman. Eğer bana şu bala çaka, ticara, hatun, üy, Allah'ı zikirden tosu koyarken bize bu fitne koptu. Şu bala çakan dedi, ibadet kılığa yapsa fitne eken bu. Ya eğer bu nasıl bize Allah'ı ibadet ki tuttu diye olsa, bu fitne basarken. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ Ve haber verin onlar diye, su bölündü. Bir gün sular içerisinde, bir gün tüy içer. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ Allah'ta peygamber onlar diye, bu Allah'ta tüyası, gözüyle bakıyla ve tahdit kıldılar o yanıdır. Mucize var artık, o aylık anıda babası bilenirdi, on burada tuhafı dedi, demek Kanada bir ay, peki ondan köpüren müddet tüyelme kıldı, yaşadı buradalar. Adamlar mucizeni körü, Allah'ı intirgenlerdi, Allah kalbini sekin sekin hidayet kılıçlı başladı. Mucize, öyle. İtten akşerli taşlandıdan, keç keçe su dışarı çıkıp yeterli. Kün de, kün alıp karışladı mucizeni. Adamlar sekin sekin ilbine iman getirişli başladı. Müslümanlar sonra sekin sekin ilbine köpüğe başladı. Ve kavimler, yani şu mağaraları bu tüye içimizde yürüse sağlıklı yerleşik ötük olarken adamlar. Bizi yapımızı kendine sağlıklı yerleşik olarken kendine tüyen öldüremizdi işte. Ondan başkaları bu tüye bizi bir zor takıldı. Çünkü kün boyu suda yerler. Ama da bu tünge tohumdan çıkıp gelirken de yoğunlu giden tüyelerimiz, koyukozlarımız bu kaçıp yoktu. Kendine kutulamız. Fakalarını diha. Allah'ta tüyesi gel, zulüm kıldılar. qo'rqaman ularga. Yomonlikdan qo'rqadi degizmilar, sizlarga Allohdan alamli azob keladi deilgandi. Lekin bu Alloh taolaning qalbini ko'r qilgandan keyin Alloh o'zi rahmat qilsin. Mana shu balolar o'zlarining ichidagi ko'pchilik muorixlarda e'tirofiga ko'ra Xudo ibn Salih ibn Jida degan kishini chaqirishdi. Alloh taolo u haqida aytadi: "Idin ba'sa ashqoha." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Alloh yashab o'tgan odamlarning eng badbaxti mana shu Xudor deydi. Chunki Alloh agar uni badbaxti, o'zining ichidagi eng badbaxt kishini yubordilar" deydi. Xudorda o'zini bir qancha bir ulfatlari bo'ladi, arab majlisi bo'ladi, 9 kishi bo'ladi ular. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Ara mazisi vardı bulardı. Bırakdı bir salahiyyat yakşiliği yoktu. Fakat fisk fucur bulanı vardı bulardı. Çakırıştı ve tüyanı öldürüştük ki ondan iltimas kıldı şimdi. Kudar kabul kıldı. Ve kavmadan şart aldı Samud kavmadan. Biz tüyanı öldüremiz. Eğer bu kimse bizge ziyan yetkiz mahcubu olur. Bizi bir cazara mahcubu olsa haneler kımayelerde olaslar mı? Deb so'rashganda ular nima dedi? Qarish dedi. Tuyani yedishida faqat qudormas, butun qavm ishtirok etdi. Demak, Samud qavmiga balo yopmasa kelgan paytda Alloh taolada ayni adolat sodir bo'ldi. Chunki qavm katta kishiga orasini nima qilishdi? Rozi bo'lishdi. Agar qudor o'zi o'lib qolganda Samudga balo kelganda bu qavmlarga da'vo bo'lishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo nima qildi? O'zlarini o'zlariga hujjat qildi qarshi. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Ana shu shaharda 9 kishi bor edi. Faqat yer yuzida fasod tarqatar edi. Hech qachon bir solih bo'lmagan ular. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, takazzabuhu fa'aqaruhu fadamdama alayhim robbuhum bidambihim fasawwaha. Fa'aqaru naqata wa'ata wa amri rabbihim wa qalu ya salih, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Solih ular yolg'on chiqarishdi va tuyani oyog'ini sindirishdi va Parvardigori qilgan gunohlardan ularni vayron qildi. Tuyani oyog'ini sindirishdi va Parvardigorining buyrug'idan yuz o'girdilar. So'ralar: "Ey Solih, endi qo'lingdan kelgan ishni qil" dedi. Alloh bashirmasin. Mo'jiza deyshudi, mo'jizani ularga talab bo'yicha aytilgan keltirildi. Mo'jiza Alloh taolo yaratib turib shart qo'yib, agar shunga yomonlik bilan qo'latsangizlar sizlarga balo keladi dedi, yana qo'lini cho'zishdi. Ahmoq masada bo'lar. Jinni mi bo'lar deysizlar? Yo, ahmoq masada aqlligida bo'lar. Esligida ba'zi odamlarga o'xshab. Lekin Alloh qalbini ko'rganda bo'lardi. Ko'zlar ko'rmas edi Alloh, balki qalblar ko'r edi shunday bo'lgan deydi. Insonning ko'zini ko'rlik ish narsa emas. O'lib qutuladi dunyoda bu ko'rlikdan. Qalb ko'r bo'lmasin. Tuyani o'ldirishniki mana shu 9 ta kishi kirishdi. Va tuya o'zini suv ichadigan navbati kelgan kunda pastga qarab tushib kelayotganda ana shu 9 kishi hujumga o'tdi. Xudo buyurdi, hujum qilishdi. Lekin tuyani kattaligidan, ulkanligidan hali 8-9 tasini 8 tasi qo'rqqanidan qochib ketdi. Xudo kuldi ular ustidan. Tuyadan qo'rqasizlarmi dedi. Qo'lidagi asobi bilan borib tuyani oyog'ini urib sindirdi. Faqaruha degani aql degani bu oyog'ini sindirishlik degani. Yiqildi va hammasi hujum qilib o'ldirishdi. Aytilingan mo'jiza aytilingan shart bo'yicha keldi. Ularga ehtiyotkorlik qilishligi aytilindi, lekin Alloh ularni jahannam bo'lishini xohladi. Ular xohladi bu narsani. Ularni hech kim majbur qilgani yo'q. Tuyani o'ldirishayotganda bolasi tug'ilgan edi. Xuddi o'zini shaklida edi. Qizil edi ular, bo'g'oq edi ular, dunyo uzun edi, onasi bilan kelib suv ichar edi. Endi ana shu bir oy yoki 15 kunlik tuyani bolasi onasini o'ldirishayotganda tahora qochib chiqib ketdi. Ana shu toshlarga bordi. Allohning mo'jizasini bolasi. Uni o'ldirib bo'lgandan keyin uni ham quvib yetishdi. Uni ham o'ldirishdi. O'ldirishganda 3 marta qattiq qichqiradi. Solih alayhissalomning bolasini xabar etganda tezlik bilan yetib kelsa butun Samud qavmi to'planib, tuyani soyib, pishirib, go'shtlarini yeb o'tirishgan bo'ladi. Sutini tushirib, go'shtini ham yeyishdi. Nima deyilgan bularga? Wala tamassuha bisu yomonlikdan qo'llar uzatmanglar. Sizlarda bir alamlantiruvchi azob tushadi degan edi. Tuyani o'ldirishdi. Solih alayhissalom aytdi: "Endi sizlar o'zingizlarga xonalaringizda 3 kun ne'matlanib yashab olinglar. Sizlarga 3 kun muhlat dedi. Ya'ni 3 kundan keyin sizlarga nima keladi? Balo keladi dedi. Hamma go'shtdan yedi. Tuyani o'ldirgandan keyin bu bilan hisoblanishmadi. Aytishdi: sağlıkları öldürüp koymuyoruz değil mi dedi işte. Yani şu 9 kişi korna torkusu tüyanı gözünde boyandan ki sağlık aleyhisselam da yüge kadar dönüştü. Ve bala birinci bol manajlarda başlıyor yani. Yer kımırladı onlar yani şu yolda ketirken de. Hem vakit tizlasına çöküp koyan da başlıyor taş yağdı onlar da mesela. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةَ تِسْعَةُ رَحْءٍ يُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Yeryüzde fakat buzgunçilik olan 9 kişi birinci bol olarak oldu. Salih aleyhisselam ve mumurlar kavmi taşar çıkıp geçişti. Bala vada kılınken kün kedişiden bulun. قَالُوا تَخَاصَمُ بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ اَهْلِ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Özel açtık ki Salih'in keçesi öldüremez. Sonra Urgaymak'ı bizden sorarsa biz onu görmedik. Biz bilmeyiz şimdi sana. Biz rast yapıyoruz, biz de koyamız diye işte. Ha Urgu görüşecek deyiş olar. Lakin Allah'a da onlara da cevap verişler. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاكُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ Ular makir kıldı dedi Allah. Bizden makir kıldı dedi. Şimdi onlar da kıyam hilesine, makirine akıbatı ne oldu? Sizi şimdi kaldı. Elbette biz onların hammasını vayran kıldı dedi. Onların bir iş kıldı diye yapıyorlar. Bizden bir iş kıldı diye yapıyorlar. Lakin siz işime kaldı. Biz ona kalıp, ona da kanakır, bayrağı kalıp geldiğimize. Salih Aleyhisselam kanlı hayallarımızı şübürt basıyor ya. Subhanallah. Ama şu vadakının yan bağlı birinci gün yanında acayip manzara yüzü verişti başladı. Birinci gün Samud kanlının hammasını yüzü sarı rengi boyaldı. Yüzü sarı oldu hammasını. Bala kılıcını ana kılıp kaldı. Sağlı kılası yapırken eken. Yeniden bakalımız. İkinci günü yüzü kızardı hamasını. Üçüncü gün yüzleri korayan geçirdi. Bana yanda omanlığı yok. Bana yanda insan özüne özü kabr kazıştığına tasarruf olalımız var. Biz hayatta kol kol yeni inkatta nasıl ölüm? Lakin bunlar ölümde ağır okup barıştı. Çünkü bala kılıcıdan bunu ölü alıyor dedi. Yani falan özlerini kollarına özleri kabr kazıştı. Allah'a hamdü sana bulsun, üç payet üç kanlı içi dokunmak biz. Onun da koyup görelim de nâvzu billah. Halımız ne bulardı iken? Ölümdü kütüşlük, bağladı kütüşlük, bağladı uzdan ama ağır olmamıydı mı? Korku vahimesi. Kavun yürüyü başladı. Sonra duvarda sak çıkıp aldı. Kavun kazıştı başladı, omanı yok. Yine azap geldi. Azap tanaklık geldi. Bu Hud aleyhisselam'da kanlı yokşa bitti baba. Şamal kelep yok demedi bunlarda. Nuh Aleyhisselam'da kanı yekigen topandaki bitti bala kemedi. Ularga bir nece azap geldi. Sabah mucize ular taraf kıyan suratta geldi. Lekin kafir buldu. Bala ayan başka şahsı geldi. Birinci bulup yer titredi. Hamasını yer yıkılıp kaldı. Ayağı da bırakıramıyor kaldı. Ve üstünden çakma oldu ularda. Bir de ben. Sonra bir de kışkırık tuttu. Fasbahu fi darihi cahimin. Tökün kaldı uzlarının yurtlarıdı. Hani tuğra ağız yapın ötküzü vardı ki. Peki bunu kâfiyat kanaka boyar yine kavmlar özleri bilardı. Yer tutuyordu. Yine yer kımına sen hareket yapız biz. Yürü yürüyoruz korkta konu yaptım vuruşta. Hemen şıkkı karakolu yapız. Kelime getir onu yapız. Ne mi şıkkı oturuşumuzdan katli neyse. Fakat şunu deriz değil mi adam Allah'a? Kıylenden günüyle de Allah sallallahu aleyhi ve sellem hala söyler. Yengil günüyle de Allah diyor. Besleyle de ne demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çakma oldu. Ve bir kışkırı tuttu. Estağfirullah. فَاَحَبَتْهُمُ الرَّشْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَاَطَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَحَبَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَاسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهِشِيمِ الْمُحْتَضَرِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ Kaçan ki bizi buyruğumuz, barağımız kegende, salih ve ulan bir gün iman getirgenlerdi, bizi rahmetimiz bilen saklap kaldık. Ulan fakat iman getirip bu yanı güçlülemezken saklanıp kalıştık. Allah'a da rahmeti bu yanı güçün aman kaldılar. Hemeniz bilmemiz, cennette hiç kime ameliyet mi ekip geçirdik ya. Resulullah şu hadisi etken de, ya Resulullah size amel etsin dedi, benim amelim yetmedi dedi. Fakat Rabbim o'zining rahmati bilan meni o'rab olgandan keyingina kiraman dedi. Demak, ular iymon keltirgan uchun emas, faqat shuning uchun emas, Allohning rahmati bo'lgani uchun saqlab qoldi bularni. Shuning uchun siz bilamiz ham Allohdan bir narsani so'rayotganda, "Bi rahmatika ya arhamar rohimin." Rahmating bilan bergin. Biz loyiq emas, shuning uchun bermas. Biz hali nima deydi? Zaslujeni emas akalar. Rahmin kelganligidan, marhamating bilan, muruvvating bilan bergin, o'zi loyiq emasmiz bu marhamatingga degan narsani esdan chiqarmaydik. Biz o'zimizni kimligimizni bilsak, Robbimizni kimligini tanisak, inshaalloh javob beradi hamma yo'q. Alloh tavfiq bersa. Fatilke buyutukum haviyatun bima zaramu inna zalika inna fi zalika la'ayatan liqawmin yaqilun. Ana dedi Alloh taolo. Uylari dedi, qilgan zulmlar tufayli bo'shab qoldi dedi. Albatta mana shu ishda aql egalari uchun ibrat alomatlar bor, oyatlar bor. Alloh taolo bu qissani rostligini dalil qilib, ularni uylarini hozirgacha saqlab qo'ydi. Kim mana shu Madinaning shimoli g'arbiga 380 km masofada joylashgan bu qavmda yashagan joyi, agar o'sha qavm bu hujjat kerak bo'lsa borib ko'rilsa, shu maskanlarni Alloh saqlab qo'ygan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana solih va mu'minlar muborak qalasining yeriga hijrat qilishdi. Ramlada yashab o'sha yerda vafot etdi Solih alayhissalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga sahobalar bilan ketayotgan paytda Rasulullohning qancha sahobalari ana shu Samud qavmini qishloqdan o'tib ketyapti. Hovuzdan suv olib, ba'zi idishlaridan olib, suv quyib chiqib ketganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni xabar topdi, suv to'kilsin dedi. Idishlar sindirilsin dedi. Va shu suvda qilingan ovqat tashlansin dedi. Ayol edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Allohga barosi kelgan azoblanganlarning uylariga kirmanglar. Agar kirishga to'g'ri kelib qolsa, yig'lab kiringlar. Tabarakalloh, agar yig'lamasanglar, yig'lagandek o'rinlab kiringlar dedi. Chunki ibrat olishlik kerak. Qabristonga chiqib bemalol dunyo gapini gapirishayotganligimiz ibrat olmayotganligimiz akalar. Janoza orqasida bemalol dunyo gapini gaplashib xaharash ketayotganligimiz qalbimiz g'oyibligini belgisi. Ro'parasida o'lim turib odamni qanday turgisi keladi? O'zimizga baho beraylik har bittamiz. Hasan basri aytgandek o'limdan keyin insonga boshqa ma'vizani keragi yo'q. Agar qabristonda bu mahzun bo'lmaydigan bo'lsak, bilmaganda qalb mahzun bo'lamiz. Alloh taolo birdaniga ikkita xotirjamlik beradi deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkita holatni bilan bermaydi. Kim mendan dunyoda qolsa, oxiratda xotirjam bo'ladi deydi Alloh. Hadis qudusiga keladi. Kim mendan dunyoda xotirjam bo'lsa, qiyomatda qo'rqadi. Dunyoda qo'rqmaydi Allohdan. Ala inna samud kafaru rabbuhum ala bu'dan li samud. Albatta, Samud qavmi robbisiga kofir bo'ldi. Oqibatda nima bo'ldi Samud qavmi? Mana akalar, bu suhbatda oladigan xulosalarimiz nimalardan iborat? Eng birinchi, har bitta qissada oladigan xulosamiz birinchisi, iymon degan ne'matni Alloh faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Shu esimizdan chiqmasin. Bu eng asosiy ibrat, eng asosiy xulosa bu qissalarda. Alloh taolo adashsa bir bandani mo'jizani o'zining zakasi qilib turib, o'zi so'b deb qo'yar ekan. Alloh taolo siz bilan bizni mana shu bergan ne'matlarga shukr qilib, iymon degan ne'matni shukr ado qilib yashagan bandalardan qilgan bo'lsin. Chunki Alloh taolo o'zi tavfiq bermasa, biz bir qoplam suvni ichib yutib olishimiz bizning qo'limizdan kelmaydi. Endi iymonga shukr etilishlik undan tashqari, undan barakroq bo'lgan ish. Alloh taolo o'zi shokir bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.